तेरे नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता है। तेरे नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता है। जिस नजर पे दिल फिदा है, उस नजर को ढूंढता है तेरे नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता है। आवाज दिल की पहचान ले, मैं कौन हूँ तू ये जान ले। आवाज दिल की पहचान ले, मैं कौन हूँ तू ये जान ले। एक रात का सितारा, एक सहर को ढूंढता है दीवाना, तेरे घर को ढूंढता है। जाने वफा ओ जाने जिगर, ये जिंदगी तो है एक सफर। जाने वफा ओ जाने जिगर, ये जिंदगी तो है एक सफर। इस सफर में एक मुसाफिर, हम सफर को ढूंढता है तेरे नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता है। फूलों में जैसे है रंग बू, मुझको छुपा ले आँखों में तू। फूलों में जैसे है रंग बू, मुझको छुपा ले आँखों में तू। मेरा दिल तड़प तड़प कर, दिलबर को ढूंढता है तेरे नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता है। जिस नजर पे दिल फिदा है, उस नजर को ढूंढता है, उस नजर को ढूंढता है, उस नजर को ढूंढता।